Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Celem rządu jest wspieranie małych i średnich miast, mówił o tym premier, promując Polski Ład na Podkarpaciu. Pikniki rodzinne Wojsk Obrony Terytorialnej odbywają się dzisiaj w całej Polsce. W Berlinie duże kolejki przed lokalami wyborczymi w wyborach do Bundestagu i Izb Deputowanych. Padł też rekord w głosowaniu korespondencyjnym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Przecławiu na Podkarpaciu, że celem jego rządu jest wspieranie małych i średnich miast, tak aby młodzi mieszkańcy nie musieli ich opuszczać. Szef rządu mówił m.in. o modernizacji infrastruktury transportowej i przywracaniu dawniej zlikwidowanych połączeń autobusowych oraz kolejowych. Podkreślił, że polityka jego rządu jest odwrotna do tej, którą prowadziła koalicja PO-PSL. A jaką politykę prowadzimy my? Warto się opierać o fakty. Ten przywrócony kawałek linii kolejowej z Mielca do Dębicy. Dziesiątki przywróconych linii kolejowych w całej Polsce. Tysiące przywróconych przystanków autobusowych. Te odtwarzane dziesiątki, setki posterunków policji zamkniętych przez Platformę Obywatelską. To nie jest tylko powrót tej infrastruktury. To jest powrót normalności. To jest powrót nadziei. Dziś wraca normalność i dziś wraca nadzieja. Premier Morawiecki promuje dzisiaj Polski Ład na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Po południu odsłoni tablicę poświęconą Kornelowi Morawieckiemu w Jędrzejowie i weźmie udział w obchodach stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawarzycach. W całej Polsce odbywają się pikniki rodzinne Wojsk Obrony Terytorialnej. W każdym województwie zorganizowano jedną taką imprezę. Na Mazowszu jest to Przysucha, gdzie jest też reporter Polskiego Radia Jakub Marcinowicz. WOT zorganizował pikniki rodzinne, na których można przez cały dzień sprawdzić się w różnych konkurencjach. Jaki jest cel dzisiejszej imprezy? O tym mówi kapral Źródłowska. Celem jest promowanie aktywności fizycznej, zaangażowanie mieszkańców lokalnej społeczności, zaangażowanie rodzin we wspólne celebrowanie naszego święta i przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia przez żołnierzy i wdrażanie zasad fair play. Jest bieg z amunicją, rzut granatem, była także poranna zaprawa i nauka wydawania rozkazów i przyznam Państwu, że to wcale nie jest takie łatwe. Wszyscy są podzieleni na drużyny i rywalizują między sobą. Mamy dwie kategorie. Kategoria rekrut poniżej 18 lat i kategoria terytorial z powyżej 18 roku życia. Pikniki z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej potrwają do godziny 20, a wstęp jest darmowy. Relacjonował Jakub Marcinowicz. Na Jasnej Górze trwa 37. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Centralnym jej punktem była msza święta pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. W homilii hierarcha zaznaczył, że rodzina jest wartością dla wszystkich. Mówimy dużo na tej pielgrzymce o miłości męża, żony, rodziców, dzieci, ale pomyślcie też o swojej miłości braterskiej czy siostrzanej. Kiedy Biblia mówi o rodzinie, zawsze mówi o rodzinie dużej i pokazuje, jakie są mocne, trudne problemy między braćmi, między rodzeństwem. Ta troska o rodzinę, ona może być taką właśnie przestrzenią spotkania, także z tymi, którzy wprost do nas nie należą, nie chodzą wprost z nami. Rodzina jest wielką wartością dla wszystkich. W czasie mszy świętej małżeństwa odnowiły przyrzeczenia, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli ślubowanie. W słoneczną i ciepłą niedzielę przed wieloma lokalami wyborczymi w Berlinie ustawiły się kolejki. Obok wyborów do Bundestagu w stolicy trwają także wybory do Izb Deputowanych. W niektórych lokalach w ostatniej chwili pojawiły się problemy z obsadą komisji wyborczych, co opóźniło ich otwarcie. Również przepisy higieniczne związane z pandemią koronawirusa wpływają na kolejki. Wiadomo już, że padł rekord liczby głosów oddanych drogą pocztową. W sumie wydano prawie 1 000 000 kart do głosowania. To niemal o połowę więcej niż przed 4 laty. W sondażach SPD ma poparcie na poziomie 25-26%. Unia CDU-CSU osiąga od 22-25%. Na trzecim miejscu są Zieloni, 16-17% głosów. Refleksja na temat relacji polsko-ukraińskich to temat instalacji artystycznej otwartej w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie. Projekt objęcia to efekt współpracy artystek z Ukrainy i z Polski, Łady Nakonecznej i Moniki Drożyńskiej.

Kłania się Roman Dziewański. Ta melodia, którą rozpoczynam spotkania z Państwem, jest dla mnie ważna. To jest taki sygnał tego, co staram się w tych audycjach, naszych spotkaniach, jako przenikający się wątek Państwu proponować. Będzie. Jeżeli będzie, bo wszystko się przecież może zdarzyć. No w każdym razie powracam czasami do tych starszych nagrań, do tych zapomnianych, które kiedyś były niezwykle ważne dla rozwoju muzyki, albo też to, co teraz, przepraszam za to sformułowanie, rzuciło mi się na uszy. Dlatego był i Corey Wong, i Dave Koz, i Prince ostatnio. A dziś tak coś pomiędzy, może także z tego świata, kiedy zaczęła się dla mnie historia muzyki rozrywkowej, to znaczy narracja muzyczna i aranżacja. Caro Emerald już pojawiła się kiedyś, to były takie nagrania z jej wspaniałego koncertu, a tym razem nagrania z pewnej płyty. No a jak to brzmi? Za chwilę usłyszymy. Pick up the Louis, Caro Emerald. I'll be on a cruiser to heaven, hearing stories and a thousand lies about the things that I never do, experience that I don't have. It's kind of scary on the big Queen Mary. Gotta get her, gotta do it fast. Gotta grab the piece of paper. Wish I could find my pen. What am I taking? Yeah, what am I waiting for? Powróci z tej depresyjnej krainy, pochodzi zwanej przez niektórych Holandią, przez innych Niderlandami. No ale miejsce jest zacne z racji chociażby tego nieustępliwego zmagania się z morzem, robienia polderów, różnych takich dziwnych rzeczy, które być może się przydadzą, jak się nam podniosą oceany do góry. Karo Emerald została doceniona, wciąż nagrywa i właśnie dlatego, że Corey Wong czy Dave Curls to były nagrania nie tak dawno z ich najnowszej płyty wydanej w tym roku, postanowiłem w tej godzinie trzech nut programu trzeciego czterokrotnie powrócić do wielkich gwiazd sprzed lat. One wszystkie zostawiły swój ślad i nagrania czasami zupełnie zmieniały podejście do jakiegoś kręgu muzycznego. Potem jeszcze wyjaśnię, o co mi chodzi. Przypomnę teraz Państwu taki zespół Sly and Family Stone. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Ride the Rhythm. Your fingers and everything's fine. Look at that drummer keeping time. Sweet thing. Woo! Ride the rhythm. I'm gonna try to do the end. I'm gonna get stung for you right on time. Sweet thing. Talking about a sweet thing. Alright. Don't get hung up and move too fast. Slow down, take it half time and make sure you last. If the floor's too crowded, just be still. Said I may try to fool the loop. Going to the end, I'm better just for you. Talk about my sweet thing. Suck it to my sweet thing now. Talking about my sweet thing. Talking about the sweet thing. Jakiekolwiek posługiwanie się, chociaż to niezręczne słowo w tym przypadku, ale rytmem jako takim, w odniesieniu do hip-hopu, do rapu, do wszystkiego, co się wydarzyło w muzyce w ostatnich, no powiedzmy, 20 latach i ktoś próbuje pominąć Sly and Family Stone, to po prostu jest w błędzie. Myślę, że są takie zespoły, nie tylko ten, które narozrabiały muzycznie niezwykle efektywnie. I młodzi ludzie wchodzący w życie muzyczne wyciągali coś stamtąd i to były takie bardzo fajne korzenie. Na korzenie wespół w zespół trzech nut trójki to panowie Michał Jakubik i Michał Margański. Bez nich jak bez ręki. Powracam też do tematu, który pozwalam sobie określać własnym podpisem. W tej zalewie niejakości muzycznej, to jest moje określenie, mam prawo do takiego zdania, kiedy natykam się na kogoś, kto kombinuje po swojemu i próbuje coś muzycznie, głosem, tekstem opowiedzieć od siebie i wyróżnia się, ale nie dlatego, żeby stanął akurat na głowie, to staram się o takich kompozytorach, muzykach, piosenkarzach, piosenkarkach Państwu wspominać. Już jedną płytę, ostatnią, Dominiki Barabas Państwu przedstawiłem, ale chcę wrócić specjalnie do rustykalnego cyrku. Zacznę od misia. Dominika Barabasz. Solo życia płyną dnie, bo szalenie lubię je. Z sobą spokój zawsze mam, choćby wszedł mi w drogę cham. Jednak mógłby czasem ktoś zasmarkany wytrzeć nos i zwyczajnie obok sobie siąść, pozmywać. Mógłby talerze, gdy w hamaku sobie leżę, wypić herbatę, gdy do gasa wieczór latem, biegać po łące, gnąc na zające moje kwiatki ciągle żrące. I nagle dziś przyszedł miś i na werandzie siadł, słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w hotelu bujał się, przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. I nagle dziś przyszedł miś i na werandzie siadł, słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w hotelu bujał się, przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Mógłby sobie taki miś zostać tu nie tylko dziś, w łóżku moim mógłby spać i w kibelku rankiem, lecz mi się takie krążą po mapie, może także je spotkacie. Bo do mnie dziś przyszedł miś i na werandzie siadł, słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się, przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Bo do mnie dziś przyszedł miś i na werandzie siadł, słodki jak ptyś, miękki miś, kolację ze mną zjadł. Tak właśnie dziś taki miś w fotelu bujał się, przyszedł na chwilę, by przytulić mnie. Z entuzjazmowania nad piosenkami, które proponuje Dominika Barabas. Przepraszam za to szy na końcu, ale to owo rozentuzjazmowanie. Ten żartobliwy tekst, to co się tam pojawia, ale tylko w domyśle. Państwo słyszeli, dopowiedzieli sobie sami. I właśnie z tego powodu, że tego typu narracja i opowieść bardzo mi odpowiada, no na pewno nie znajduje się na czołowych miejscach list przebojów, no bo tam króluje zupełnie co innego, to pozwolę sobie jeszcze jedną piosenkę państwu podrzucić. Dominika Barabas, Nie ma dnia. Gdy spoglądam między ludzi cicho lub gdy duszę nagle chwyta wściekłe licho, kiedy na mych ustach jasny uśmiech lub gdy mija godzin pięć, nim wreszcie usnę. Chociaż nocą serce niemowyje, chociaż rankiem myśl przeciąża szyję, choć mi dziennie tak banalnie sennie dalece wciąż ode mnie. Ani jednej nocy, by twój blask gdy się na krańcach los mój waży, pośród setek miejsc i ludzkich twarzy, między dobry dzień i do widzenia, jedna rzecz się tylko wciąż nie zmienia. Choćbym dziś została gwiazdą roka, choćbym jutro wpadła do rynsztoka, czy mi życie solą jest, czy miodem, myśl moja wciąż przy tobie. Nie ma dnia, bym o tobie zapomniała. Nie ma dnia, bym cię mocniej nie kochała. Nie ma dnia, nie ma ani jednej nocy, by twój blask w moich oczach móc przeoczyć. Nie ma dnia, bym o tobie zapomniała. Nie ma dnia, bym cię mocniej nie kochała. Móc przeoczyć. Chodźmy zniknąć białe gwiazdy, chodźmy zczesnąć białe każdy, chodźmy w kołza góry legły, chodźmy w morza był zakrzykły, chodźmy niebo spłonąć miało ogniem, topiąc ciebie całą serce. Dziękuję wiedzę za to zwykłe ludzkie szczęście. Program trzeci. Kolejne muzyczne wspomnienie trzech nut. To był, jest, ten bielszy odcień bluesa. Bardzo indywidualna ścieżka. Call me the breeze, J.J. Cale. Keep low and low. taki bluesowy drobiażdżek. Zresztą na płytach J.J. Cale'a swego czasu nie było bardzo rozbudowanych utworów, ale oczarowanie, no przynajmniej w moim przypadku, pozostało. Powracam do Caro Emerald, Coming Back as Man. Turn inside this bed. Oh yeah, yeah, I said it. I'm unsatisfied with all the Romeos and their goodbyes. Their CIA leaders incomplete their lies. That's why I sigh. It's not just me I talk about. Our rage is on the way. All the money in the women's world will never make them change. Gotta grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than a diamond mine could do and add something new, like wear a cologne that says you are the man I'm gonna own and whispers, baby, will you take me home? Ba ba ba ba ba boo. I drop a hint and then my keys and then I'll cast a net to catch someone who's in for such a night he won't forget. Gonna drown the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. Coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. Trudno sobie program trzeci, a raczej jego historię, wyobrazić bez Carlosa Santany. Jego nagrania w większości przypadków to były wydarzenia. To nagranie przebojem raczej nie było, ale właśnie dlatego jest okazja, aby je wywołać z muzycznego niebytu. Full Moon, Carlos Santana. Co do powracającej u mnie muzycznej narracji swojego podpisu z naszego podwórka sprzed lat. Stwardnieje ci ta łza, Andrzej Zaucha, Anawa. Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci usta i nic cię nie uleczy, i nic cię nie obroni. Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała, i będą twarde jak mur. Dam, dam. I nic cię nie uleczy, i nic cię nie obroni, i nic cię już nie zrani, i nic cię nie zaboli. Zwarnieje ci łza, zwarnieją ci marzenia i będą twarde jak skała, i będą twarde jak mur. Świata w gwałtownym uniesieniu i wszystko już zrozumiesz, i nic cię nie zaboli. Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała, i będą twarde jak mur. Dam, daj, la, la, la, la, dam, daj. Andrzej Zaucha był jeden jedyny. Ja wiem, że taka smutna refleksja w pierwszej chwili i że to jeden jedyny, ale taka jest prawda. Słuchając kilku prób zaśpiewania jego piosenek, zazwyczaj wyłączałem, przyznaję się, bez bicia. Gdyby mnie ktoś odruchowo odpowiedział, bym, jeżeli chodzi o pytanie, o tytuł tej piosenki, oczywiście stwardnieje ci łza. Ale tytuł zapisany na płycie Zauchy i zespołu Anawa to stwardnieje ci ta łza. Czasami rzeczywiście twardnieje łza z różnych powodów. Staramy się wtedy otrzeć łzę, może coś jeszcze, ale to już indywidualna próba każdego z Państwa, każdego z nas. Narracja. No, może się czepiam, ale są takie łomoty muzyczne, które owej narracji, aranżacji są kompletnie pozbawione. Wyryczeć, zaśpiewać, żadnej opowieści, i są tacy, dla których taka muzyka jest jak najbardziej odpowiednia.

zabrzmiało wszystko. To jest ta narracja muzyczna. Program trzeci. Ciekawe, co czasami wynika ze zderzenia dwóch piosenek po Ed Sheeranie Billy Bell. She may look as if butter won't melt in her mouth, but the first glance may sometimes be a blur. I promise you one day she will head south, and you wonder why you didn't stop her. You know appearances are deceptive. You wouldn't judge a book by. So have a closer look in perspective. Give her another chance to uncover. Her opening night won't be love at first sight. She will amen it in the preliminary. The premiere fails and the reviewers beware. There'll be no encore, 'cause you're not begging for more. She may seem self-righteous and holier than thou. She may sound like she has all the answers, but beyond she may feel just a bit anyhow. She may be an insecure old dancer. All you'll end up with a trifling influence if you keep giving up back. So don't you concede so easily and bypass the obstacles covering the graves below. Her opening night won't be love at first sight. She will amen in the preliminaries. The premiere fails and the reviewers beware. There'll be no encore, 'cause you're not begging for more. Doesn't say enough. She's a diamond, a diamond in the trifling ephemeris. If you keep giving up at the first go, so don't you concede so easily and bypass the obstacles covering the graves below. Her opening night won't be love at first sight. She will amen me in the preliminary. Viewers beware, no one calls, 'cause you're not begging for more. Her opening night won't be love at first sight. She will amen me in the preliminaries. The premiere fails and the reviewers beware, be no one calls, 'cause you're not begging for more. You're not begging for more. She's a diamond in the rough.